podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, du har tydeligvis ikke læst dagens mest læste artikel i Berlingske Tidende i dag, for det er et brev skrevet af den gode Inge Korall Hørsholm. Hvad har hun skrevet om? Hun har skrevet, at der er alt for mange mænd, midaldrende mænd, der lader deres skæg vokse, sådan så det bliver til et vildmandsskæg på et tidspunkt, og de simpelthen ikke forstår at kunsten at barbere sig. Jeg kan jo se, selvom du står der i et jakkesæt og slips, så har du jo også sådan ladet skægget stå i sådan lidt venstreorienteret tradition. Ja, jeg tror ikke, det er en venstreorienteret tradition. Jeg har bare, ligesom Anders Fogh, tror jeg, også havde det problem, at min skægvækst er så markant, holdsomt. Og mit skæg så mørkt, at hvis jeg barberer om morgenen, så om aftenen ser jeg ubarberet ud. Og så har jeg valgt at have sådan noget in-between mærkeligt vildmandsskæg i ansigtet. Men du er ikke på vej til at få sådan et hipsterskæg, sådan et stort voldsomt skæg? Nej, det er jeg ikke. Jeg prøver ikke sådan at gøre andet end bare at lade det stå lidt, og så bliver der ikke tænkt så meget over det, skal jeg være helt ærlig. Jeg begynder at få det gråt skæg, så nu er jeg begyndt at holde det lidt kortere, så jeg ikke ser så grå ud. Nå, i ansigtet. Du kan også farve det. Ja, kan man farve skæg? Ja, det kan man godt. Det kan man godt. Jeg skal ikke ud i noget farveri. Jeg synes, mænd, der farver hår noget som et sted på kroppen, det er skråplan. Okay. Nu skal du høre om noget andet skråplan, fordi det har vi jo talt om i et par uger, det her 3-4 uger, en hel måned efterhånden, den der sag med alle de afsløringer af mulige seksuelle overgreb, der foregår i USA, starten med filmproduceren Harvey Weinstein. Og siden i den forløb nu, der er det jo også kommet frem, at Kevin Spacey ikke er så godt et menneske, som nogen gik rundt og troede, og selv Dustin Hoffman har åbenbart forgrebet sig på nogen under indspillingen. Det er som om det der, det vælter i Norge USA i øjeblikket. Ja, og der er en minister i England, der blev gået, fordi han har rørt med en kvindes knæ, forstå på et tidspunkt. Mm-hmm. Jeg læste ikke nærmere ned i artiklen. Det kan godt være, det er mig, der bagatelliserer den, men jeg synes jo, at man skal respektere kvinders grænser og være sikker på, at det, man gør, er noget, man har adgang til, men man skal jo også være forsigtig, så at man ikke ender der, hvor man overreagerer. Det kan godt være lidt svært at vurdere nogle af de her ting, synes jeg. Og lige præcis det der med at overreagere, det har vi også talt om de sidste par uger, fordi vi har talt om den gamle 93-årige George Herbert Walker Bush, altså gamle Bush, the good Bush, som mange siger. Han er også sådan blevet indrulleret i den her skandale. Først var der én kvinde. Så to. Så var der to, og nu er der altså fem. Og de har alle sammen fortalt den samme historie, nemlig at George H. Bush i en sen alder, det vil sige altså efter han er blevet 90, efter han sidder i kørestol, efter han åbenlyst er stærkt svækket, så har han i forbindelse med såkaldte photo opportunities åbenbart fået lagt sin hånd på en af de her kvinders baller, og så har han sagt den samme vittighed hver gang, som har punchline, lige mens han rører ved bagdelen, der hedder David Copperfield. Og den kommer hver gang, og den her sag, den ruller længere og længere ud, og mange amerikanere spørger sig selv, altså, der er tilsyneladende ingenting, der tyder på, at George H. Bush i sin tidligere liv har forgrebet sig på nogen som helst, og det her, det foregår i en sen alder. Er det her sådan et eksempel på, at det er blevet for voldsomt? Og Stephen Colbert sagde forleden, da han genfortalte den her historie, så sagde han, oh no, not that Bush, that's the guy we like. Jeg ved det ikke. Måske er han på vej tilbage i sit sent her i livet til sådan en naturtilstand, hvor han glemmer sin gode opdragelse. Man skal jo ikke, uanset hvor gammel man er, lægge hånden på kvinders bagdel og fortælle vittigheder om den. Ja, altså min erfaring er, at alle vittigheder, som involverer en kvindes bagdel, det ender aldrig godt for manden, der fortæller dem. Det ender som regel med, at man ligger i en kummefryser på et tidspunkt. Så jeg kan kun anbefale ham til at lade være med det af den ene og den anden grund. Okay, det kan være, han lytter til det, fordi hans hustru Barbara Bush har ved en af de her lejligheder sagt, nu passer du altså på, George, fordi du ender med at komme i fængsel med det, du gør her. Og Laura Bush, altså George George W. Bushes hustru, sagde forleden dag, at han er slet ikke sådan en type. Det, han måtte have gjort, har været helt uskyldigt. Han er ikke typen, der gør sådan noget. Han vil aldrig gøre nogen ondt, siger altså Laura Bush. Den udlægning vælger jeg stadigvæk at tro på. Ja. Nu er det jo ikke ukendt, at amerikanske præsidenter, de har det med af og til, nogen af dem i hvert fald, at have stærk interesse for det modsatte køn. Vi kender alle sammen historierne med Bill Clinton for eksempel, da han var præsident, der var lige ved at koste ham præsidentembedet på et tidspunkt. Men Mads, hvis du går længere tid tilbage i historien, hvornår har vi så egentlig en historie, som er interessant i forhold til en mandlig præsident, det har de jo alle sammen været, der har haft udenomsaffærer? Jamen, det har rigtig mange af dem. Altså, der har været elskerinder indover. Også nogle af de pæneste af dem. Eisenhower havde en elskerinde, som han var meget, meget tæt på livet igennem. Franklin Roosevelt dør i Warm Springs i 45 i Georgia med sin elskerinde ved sin side. Og da Eleanor Roosevelt finder ud af det, så er det meget tæt på og ind med en meget stor krise for Franklin Roosevelts sådan også politiske liv, fordi hun truer med at forlade ham, og de kommer så til en eller anden form for orden på det. Og nogle af dem har jo været meget, meget voldsomme og udfarende og har forgrebet sig på kvinder. Det ved vi, at både John F. Kennedy, vi husker jo, vi hører altid om altså det gælder alle Kennedy'erne, Robert F. Kennedy og Ted Kennedy og John F. Kennedy, de havde en meget stor appetit på kvinder, der en af de der historier, der går om Ted Kennedy, var, at han havde samleje med en kvinde på første sal oven på en restaurant, hvor gæsterne skulle gå op, når de skulle på toilettet, så lå han der. Han skjulte det slet ikke, og det gjorde John F. Kennedy heller ikke. Og hvis man nogle gange ser på den der glorificering og den helgenglorie, der står omkring John F. Kennedy, så jeg har bare tit tænkt, at det kan ikke være mennesker, der har det svært med mænd, der er meget flittige ved buffeten, når det handler om det modsatte køn. For Kennedy, han gik meget over stregen. En af grundene til Lyndon B. Johnson var også meget, meget slem. Altså, han var... Det var også overgreb. Han ville gå ind til kvinder om natten og... fortæl dem, at din præsident har brug for dig, underforstået, at nu skulle de have sex med ham, og de har jo så meget magt, de her mænd, at selvom de måske føler, at de får lov, så er det jo ret tydeligt, når man hører de her historier om dem, at nogen, eller rigtig mange af dem, dem, der gik ud over, bestemt ikke var interesseret i at have seksuelt forhold til præsidenten. Nu er det også meget muligt, at mange tidligere danske toppolitikere, statsminister osv. har haft lignende affærer den slags, men det fylder ikke så meget af en årsagende til, at vi altid ved så meget om, hvad der foregår med de amerikanske præsidenter på det her område også. Det er jo fordi, at en præsident jo på en eller anden måde både er royal af den kongelige familie, som man ikke har i USA, samtidig er han også, hvad skal man sige, den øverste politiske, så der kommer også den der kendis interesse, ligesom royale bliver udsat for i vores del af verden. Ja, altså de udfylder jo det der rum hos amerikanerne. Alle kulturer, tror jeg, har behov for nogen fra et andet samfundslag. Man kan bruge mange kræfter på at tale om. Det er simpelthen ikke nok bare at tale om Frederik Fetterlein og Linse Kessler. Man skal også have sådan noget, der smager noget royalt. Og vi har jo vores kongehus herhjemme, som nogen har en absurd interesse i at høre alt om. Og i USA... der mangler man simpelthen en kongefamilie, så man bruger præsidentfamilien nogle gange i den sammenhæng. Nu er det jo præcis, eller næsten præcis, et år siden, at præsident Trump blev valgt til præsident. Det er den 8. november her i den kommende uge. Og så gik jeg tilbage og sad og kiggede på, hvad jeg selv havde skrevet på det tidspunkt op til valget, og det lykkedes mig at finde en update, hvor jeg forudså, at det var muligt, at Trump han kunne vinde. Men det er egentlig meget sjovt at kigge på i dag, fordi det er den 1. november 2016. Der har jeg fundet en ABC News opinion poll, altså meningsmåling, der viser, at Trump han får 46% af stemmerne, mens at Hillary Clinton får 45%. Og hvis vi nu husker det sådan tilbage på valgkampen, så er det jo rigtigt nok sådan de sidste 14 dage op til valget. Der er det, at der går, altså fra at Hillary fører med 5, 6 og nogle gange 7% point i målingerne, så bliver det pludselig helt tæt til sidst. Så det er jo sådan den sidste, hvad skal vi sige, 7 dage, 14 dage, at det sådan går op for de fleste af os, at det her kan godt være, at det ender med, at Trump han vinder. Ja, altså, der er en stor bevægelse i, i meningsmålingerne, og det bliver ret tæt løb. Det har det med at blive, altså amerikanske præsidentvalg ender tit med, at de to kandidater, selvom de har haft større gab imellem sig, så bliver det ret tæt til sidst. Man kan huske på selve valgaftenen, da vi sidder der, og resultaterne kommer ind, jeg var jo på TV2 på det tidspunkt, der kommer Rufus Gifford i studiet, og jeg kan huske, han er overbevist om, at det nok skal gå, at man vil vinde. Og han fortæller, at nogle af de nøgletal, man får ind fra Florida, viser, at, som han siger, maskinen virker. Og underforstået, at man har siddet og regnet på, hvor mange der skal stemme, for at man kan vinde Florida. Og man holder sin procentandel der, hvor man tæller op af afgivende stemmer, og derfor er man overbevist om, at man vil også vinde i Florida, og det viser sig, at Rufus Gifford har ret. Maskinen virker. Hillary Clinton overgår Barack Obamas resultat i Florida, men det, man ikke har fået øje på, er, at hun bliver stadigvæk altså, virkelig slået af Trump i Florida, der ikke bare overgår Mitt Romneys tal, men altså lægger, altså, tror jeg, næsten 1 million stemmer på Romneys tal. Så der er noget jeg kan selv huske, at jeg sad der og tænkte, jamen, så, altså hvis de overpræsterer i Florida, så kan hun da ikke tabe det her valg. Og så sidde den der aften og se resultaterne, der kommer ind, som bare bliver mere og mere, hvor det bliver mere og mere tydeligt, at maskinen virker ikke. at demokraterne har gjort regning uden vært. Og jeg husker stadigvæk som det stærkeste indtryk fra den aften, den tomme festsal, ja, hvor alle demokraterne er gået hjem fra deres højborg, New York ja. og der er ingen fest tilbage. Der er kun dyb lammelse. Man kan simpelthen mærke, hvordan der ingen aner, hvad de skal gribe og gøre. Noget af det, som folk de så sagde, og det her kan både være, at du og jeg har sagt det også, og mange andre sagde det i hvert fald, det var, okay, så vinder han valget. Han har været mærkelig, han har sagt nogle mærkelige ting i løbet af kampagnen, men nu vil der gå en periode der fra den 8. november til den 20. januar, hvor han rent faktisk bliver indsat, hvor han vil blive mere normal. Og i hvert fald i det øjeblik, han bliver indsat som præsident der i Washington D.C. den 20. november, han sådan mærker presset, han bliver kørt tilbage til Det Hvide Hus, han bliver gelejtet ind i det ovale værelse, han sætter sig bag det berømte skrivebord, så på et eller andet tidspunkt, var der mange, der forudså eller troede eller håbede, så ville Donald Trump blive mere som en normal politiker, der sådan mærker ansvarets forpligtelser hen over sig. Men det kan vi vel ikke rigtig sige, Mads, at han har udviklet sig til en, ja i hvert fald ikke til en standardpolitiker. Nej, Donald Trump er Donald Trump, og kan kun finde ud af at være Donald Trump. Det er egentlig på mange måder meget befriende. Han er både for gammel og også sikkert for uinteresseret, tror jeg, i at ændre sig afgørende. Og det han var før valgkampen, var han også under valgkampen, og det er han sjovt nok også efter valgkampen. Men jeg helt synes, at det mest interessante ved Donald Trump er ikke så meget Donald Trump, men at der er vælgere derude, der er så frustreret over politik, som man kender det i USA, som er parat til at bryde så meget med det, man plejer at gøre, stemme på en af de kandidater, man sådan har peget på fra magteliten i det republikanske parti, jeg opfatter Donald Trump nærmest som sådan en slags politisk håndgranat, der er blevet trillet ind i det politiske establishments rækker i USA, og det er en anden form for både republikanske kernevælgere, men også en arbejderklasse, der føler, at deres liv og deres forskning om USA skal være blevet så ødelagt og udfordret, at nu kan systemet få Donald Trump at danse med. Og den måde, vi måske har set det allermest tydeligt på, det har selvfølgelig været den måde, som præsident Trump har brugt sin Twitter-account på. Og her forleden dag, tidligere på ugen, der var der simpelthen en Twitter-ansat, der havde sin sidste arbejdsdag, altså inde hos firmaet Twitter, der så lukkede hans konto ned. Det var omkring midnat USA-tid, der var mange, der opdagede, det varede i alt kun 9 minutter, inden den var op at køre igen. Men der var så mange amerikanske medier, der skrev, hold da op, her i 9 minutter, der havde vi en verden, ligesom den plejede at være, fordi der var han ikke på Twitter, der kunne ikke nå at udsende noget. Ja, Det er jo, altså, det er sjovt, som den konto er blevet synonym med... 11 minutter, undskyld. 11 minutter, med alt det, man forstår omkring Trumps tid som præsident. Det bliver sådan symbolet på, hvor svær han er at kontrollere, at man kan ikke hindre ham i at ytre det, han nu har på hjertet. Det er jo, altså, vi har jo ikke på den måde vendt mand med præsidenter, der bare skriver det, der falder dem ind. Og det, altså herhjemme er det jo sådan, at alt bliver jo i det politiske system altså meget, meget. Og jo længere op i systemet kommer, så begynder man jo at få særlige rådgivere og pressetjenester og alt muligt andet, hvor man lige kan vinde det, man siger. Jeg kan jo selv se, når jeg benytter mig af de kontakter, jeg bruger ind i mit parti og i kredsen omkring mig, at det er sjældent, at det budskab, man har, sådan bliver mere politisk ukorrekt og skarpere af, man vender det. Det bliver altid lidt rundere af at komme igennem det der filter. Og her har man sådan en præsident, der nægter at lade sig filtrere. Nogle gange har jeg det egentlig ret godt med det. Hans egen hustru Melania har jo sagt på et tidspunkt, hvor hun bliver spurgt om, hvad, hvis der var sådan én ting, du kunne lave om ved din mand som politiker, hvad ville det så være? Så sagde hun, jeg ville ønske, at han lukkede sin Twitter-konto. Ikke? Herefter, at den var lukket i 11 minutter forleden, da præsidentens Twitter-konto, så var der flere, der sådan var ude og lykønsker at være virkelig, virkelig glade for de der 11 minutter. Der er en, der hedder David Jolly, som har været kongresmedlem, demokrat, ikke overraskende, fra Florida, der simpelthen går ud og indstiller den her ansatte, der har lukket hans konto til Nobels fredspris, fordi aldrig har der været en fredeligere verden. Der er en anden, Ted Lieu hedder han, der simpelthen har indbudt den her ansatte til pizza inde i kongressen. Der var nogen, der ville ønske, det var sådan. Selv der har Twitter iværksat en undersøgelse, der skal forsøge at finde ud af, hvordan i alverden det her det kunne gå til. Men det var nu meget morsomt, da det skete. Det var meget morsomt, og der vil komme mange flere gode vittigheder om de 11 minutter, hvor Trump ikke uden filter kunne sige lige det, der faldt ham ind. Det der med at sige noget uden filter, forleden dag selvfølgelig tragisk i USA, et nyt terroranslag. En mand, der siger, at han hænger sammen med Islamisk Stat, bulrer i en bil ind i en menneskemængde i det centrale New York, med adskillige døde til følge og endnu flere, der kommer voldsomt til skade. Den der terrorbegivenhed mindede jo USA om, at selvom man måske er i færd med at vinde krigen mod Islamisk Stat ud i den store verden, så har man stadigvæk en stor risiko for, at der bliver lavet terroranfald inde i USA. Og på et tidspunkt lige efter det er sket, der går Donald Trump så på og siger, at et af de problemer, vi har i den her debat, det er, at vi er alt for politisk korrekte. Prøv at høre, hvad han siger her. We have to get much tougher, we have to get much smarter, and we have to get much less politically correct. We're so politically correct that we're afraid to do anything. We need quick justice, and we need strong justice, much quicker and much stronger than we have right now. Ja, Mads, det her, det er jo typisk ham, og det var jo også for hele valgkampen, at der er alt for meget diskussion om vigtige problemstillinger, der er pakket ind i en eller anden form for ordvalg, som man skal bruge eller ikke må bruge, og derfor så kan vi ikke komme til sagen og løse de her problemer, som man for eksempel har med islamistisk terror. Det er jo klassisk Trump, det her. Ja, det er det, og når han siger, at vi ikke skal være så politisk korrekte, så er jeg ret sikker på, at han tænker på sit indrejseforbud, og det, at Trump ønsker at sige, terror er et problem, der er direkte koblet til islam. Og han har jo i valgkampen sagt noget, som alle opfatter som politisk ukorrekt, og det er bestemt i en amerikansk sammenhæng, omkring den kobling, og har jo havde på et tidspunkt et helt en forestilling om et direkte indrejse, altså generelt for alle muslimer, ikke bare for de 7 og nu 6 lande, man forsøger at inddæmme indvandring fra, eller flygtninge fra, så er det Trumps optik, der er næsten helt sikker på det her, så er det, altså, hvordan håndterer man terror som noget, Trump opfatter som et religiøst problem, og det er den debat, han peger på. Ja, den ene nu i en række tweets, han nåede at udsende lige i forlængelse af terrorangreb, det var for eksempel den her: We must not allow ISIS to return or enter our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough, skriver han så. Altså han vil simpelthen, han prøver nu at bruge den her lejlighed naturligvis til at få en større forståelse for, at der er behov for hans ønske, at få hans ønske gennemført, nemlig at man altså havde nær sagt, holder så mange med muslims baggrund ud af landet som overhovedet muligt. Ja, man kan sige, altså han har jo forsøgt per dekret at lave et indrejseforbud, og ville sikkert gerne brede det ud til flere lande. Mm. Men det blev underkendt blandt andet med den begrundelse, at der er ikke en særlig fare derude, som gør, at præsidenten kan agere per dekret. Det er en af begrundelserne for at afvise. Der er også andre begrundelser, men det er en af begrundelserne for at afvise. Og med det tweet læser jeg, at Trump forsøger at sige, jo, der er. Det jo, altså, hvis vi ikke får sat det her i værk, så vil der komme flere terrorister med flygtningestrømme ind i USA, og vi får flere anslag mod det amerikanske folk. En anden ting, han så gør, Donald Trump, som så bliver kritiseret af nogle andre. For det første, så er der mange, der selvfølgelig vælger at sige, at det her, det er noget anden reaktion, end den han havde, da vi for ganske få uger siden havde den store hændelse, hændelse, hvor en hvid amerikaner skød ned i en menneskemængde, der stod til en country western koncert i Las Vegas, hvor mange flere blev dræbt, hvor han sagde, nu er det ikke tiden til at tale politik, det er ikke tiden til at diskutere, om vi skal lave om på vores våbenlov osv. Nu skal folk have lov til at sørge. Her der går han på med det samme med sit politiske budskab. Han siger også det her, terroristen i New York, det er også på en tweet, var glad for, havde lyst til, ville meget gerne have et ISIS-flag hængt op i sit hospitalsrum. Han slog 8 ihjel, han dræbte yderligere 12, og så skriver han med store bogstaver, should get death penalty. Udråbstegn, udråbstegn, udråbstegn. Så han går altså ind her og siger, at han mener, altså han går i virkeligheden ind og anbefaler til retten, at man skal give ham her en dødsstraf. Ja, og det er jo noget, man, altså, det her med, hvordan man skal håndtere pågående sager, det er jo meget betændt på grund af magtens tredeling, og der er sådan en generel enighed om, at politikere må gerne sige, de er utilfreds med en dom, når den er faldet. Mm-hmm. Så sige, hvis det her det er dom, og hvis det er det, der kommer ud af det her, så vil vi gerne se på at skærpe reglerne, eller vi synes, den her dom, den skulle have faldet anderledes ud og sådan noget. Det må du gerne sige som politiker, men der er også enighed om, at inden dom er faldet, så skal man lade retssystemet køre uden politisk indblanding. Og her har vi jo en virkelighed, Mads, som er helt central for forståelsen af Donald Trump. Det er jo, at alle de der normale regler for, hvad man må sige og ikke må sige, dem bryder han hele tiden. Han har kaldt egne ministre, for eksempel Jeff Sessions, justitsministeren, for weak. En, der ikke passer sit arbejde. Han har gentagne gange hånet både demokrater og republikanske ledere i senatet og i repræsentanternes hus. Han har gentagne gange sagt, at retssystemet ikke lever op til deres ansvar. Så alle de der normale regler for, hvordan man skal opføre sig, dem holder han generelt ikke. Altså, han er i hvert fald foregangsmand, og det handler om at være politisk ukorrekt, det er han jo, eller politisk anderledes. Men her er vi nok inde og røre ved noget, hvor man altså er ret enige om, at det er meget problematisk, når en præsident anbefaler en dom, inden en dom er faldet. Det er alligevel anderledes, end at kalde sin justitsminister for svag, eller sådan bare opføre sig aparte, fordi her rører vi noget af afsøllet, noget af det, der er en af grundene til, at man har en forfatning, og en af grundene til, at der forfatningen har tre hovedartikler, som i al væsentlighed inddeler magten i tre magtområder, den udøvende og den dømmende og den lovgivende i USA, og Trump skal huske, at han sidder altså kun i den ene gren. Ja, der er ovenikøbet mange juridiske eksperter i USA, der siger, at fordi han har blandet sig i det her, inden der overhovedet er kommet en anklage, inden der overhovedet er startet en retssag, så kan det faktisk få en negativ effekt, hvis man altså ønsker, at den her mand skal ende med at få dødsstraf, fordi præsidenten på den måde har blandet sig. Jeg har læst flere steder, at mange mener, at nu det, at netop fordi præsidenten har været så dum, ikke at forstå, hvordan systemet egentlig fungerer, og hvorfor man har delt op med magtens tredeling, at så har Trump været med til at garantere, at det i hvert fald ikke er dødsstraf, man kan ende med som dom. På et andet område, der var han selvfølgelig også inde med noget, der er helt traditionelt og helt inden for skiven af, hvad en politiker må gøre. Han er nemlig inde at tale om, at han mener, at den måde, som udlændinge i al almindelighed kommer ind i USA på, er alt for lemfældig, alt for tilfældig, og man har ikke ordentlig kontrol med det ene af tingene, man taler om, det her lotteri, hvor man kan signe op til, at man gerne vil have en arbejdstilladelse i USA, det er den ene del. Den anden del, det er det, som man kalder chain immigration, som er en slags familiesammenføring. Lad os lige prøve at høre, hvad præsidenten siger om det her. And we want to get rid of chain migration. This man that came in, or whatever you want to call him, brought in with him other people. And he was a point, he was the point of contact, the primary point of contact for, and this is preliminarily, 23 people that came in or potentially came in with him. And that's not acceptable. So we want to get rid of chain migration. And we've wanted to do that for a long time. Ja, her Mads går han jo ind og taler om et helt almindeligt, havde han sagt, politisk emne, nemlig at der kommer en ind, og så kan han blive familiesammenført. Det her med chain migration minder om vores, i hvert fald gamle, familiesammenføringsregel. Det vil han gøre noget ved, det vil han simpelthen bremse. Ja, og det her tror jeg faktisk, Trump har fat i noget, der er politisk meget gangbart for ham. For det er rigtigt, at USA har meget lempelige regler for familiesammenføring. Det er meget nemt at få sin familie til USA. Det er meget nemt i familiesammenført. Og hvis man ser på lande, som USA faktisk tit sammenligner sig med andre immigrantnationer, det er jo især sådan noget som Australien og New Zealand og Canada, man kigger på mere end over Atlanten. Og der har man også taget opgør mange af de steder med de regler, man har de her steder. Derfor man ventede på, at det skulle komme til USA. Og tidligt i valgkampen, i primærvalgkampen, der var det et af de temaer, hvor man kunne se, at Trump på mange måder ikke bare sådan gør op med antallet af indvandrere til USA, eller hvor de kommer fra, men i bund og grund ønsker at genforhandle hele forestillingen om, hvordan USA fungerer som immigrantsamfund. For man skal huske, det her går meget langt tilbage, at familier i Europa eller andre steder i verden sendte et familiemedlem over, der så tjente penge nok til at kunne blive familiesamført med resten af sin familie. Det har altid været en del af guleroden ved det amerikanske samfund, at det kunne man gøre. Så har der været perioder, hvor det har været vanskeligere end andre. Der har også været nogle racistiske love tidligere, hvor man pludselig tog den her ret fra kineser og så videre. Men i bund og grund har det været en del af fortællingen om USA. Hvis du arbejder hårdt her, og du selv kan betale for din familie, så kan de komme til USA og blive familiesammenført med dig. Og Trump er sådan altså, det skal vi ikke undervurdere, at det er et stort element af Trumps politiske profil er, at han egentlig, altså ikke bare Donald Trump, men også en, der repræsenterer et politisk opgør med, altså nærmest hele USA's selvforståelse som et migrantsamfund. Og her sker der også noget interessant, som der meget ofte sker, når Donald Trump han roder sig ud i et eller andet politisk her, det er, at han rager uklar med en masse andre politikere i Washington. Ikke mindst Chuck Schumer, den demokratiske leder og senator fra New York, som det ellers har set ud, som om han muligvis kunne finde samarbejde med omkring nogle andre vigtige politiske emner. Fordi pludselig går han ud og angriber Chuck Schumer, fordi han siger, at det er Chuck Schumers lempelige indvandringslov helt tilbage fra 1990, der er skyld i, at ham her, terroristen i New York, kunne komme ind i USA. Så han angriber altså direkte senatoren, som han ellers var i gang med at få et godt samarbejde med, for at være medskyldig i det her. Og på den måde minder den amerikanske debat altså meget om noget, vi har haft herhjemme i mange år. Der kan man også høre mange politikere tale om udlændingeloven af 1982. Lige præcis, ja. at man ser tilbage på starten af 80'erne, ja, som sådan en periode, hvor man håndterede et problem så forkert, at man stadig altså har det er som et meget stærkt tema, det alt overskyggende tema i dansk politik i dag, hvordan man agerer på det her område. Og det, at man sådan i dansk politik længe har sådan gået tilbage og forsøgt at gøre bådet op og sætte nogen til ansvar, og vi har fået politiske partier, der skal vi sige, er etableret på baggrund af den lovgivning, der kom på det tidspunkt. Jeg tror ikke, vi havde haft haft Dansk Folkeparti overhovedet uden den udlændingelov. Der kan være alle mulige andre gode grunde til, at det partiet kunne være der, men det var en stor del af partiets eksistensberettigelse i sin vorden i hvert fald, at det var det her spørgsmål, man tog op. Hele den der debat har ikke været i USA på den façon, og derfor, vi taler jo tit om amerikansk politik som noget, der sådan løber foran vores, og hver gang der har været et nyt valg derovre, så er der en masse kommunikationsfolk, der tager til USA for at finde ud af, hvordan før din i valgkamp, og kan vi lære noget, og er der en ny måde at tænke på, og Obama er blevet endt og vendt på alle mulige måder, for at se, hvordan kan vi tage tendenser derfra med til dansk politik osv. Og her har vi altså et område, hvor amerikanerne begynder at efterligne mønstre, vi kender, ikke bare i Danmark, men i rigtig mange europæiske lande. Og Chuck Schumer, der han blev smask fornærmet over det her og gik på talerstolen inde i senatet for at aflevere noget af en banebulle mod Trump. Lad os lige høre et lille klip derfra her. The NYPD, who bravely and quickly responded to the scene yesterday and brought the mayhem to an end, depends on this anti-terrorism funding to keep our city safe day in and day out. So again, I am calling on the president to rescind his proposed cuts to this vital anti-terrorism funding immediately. Instead of dividing, instead of politicizing, do something real, Mr. President. Restore these funds. Ja, det han taler om her, det er altså, at han siger, han går så sådan set ind og laver det til en politisk debat, fordi Chuck Schumer, han siger, at problemet er faktisk ikke min lov fra 1990, så den var Chuck Schumer nemlig med til at stemme for dengang. Nej, det er, at du sparer på de offentlige budgetter, sådan så vi ikke har nok penge til at bekæmpe terrorismen inde i New York City. Og, ja, og der har vi så et ret traditionelt politisk slagsmål, der folder sig ud over det. Hvis man skal se nogle mønstre i amerikansk politik, der skal følge mønstre i europæisk politik, så uanset om man er enig eller uenig, så er det, tror jeg, ret interessant at se, at Trump løfter noget ind i en amerikansk debat, som vi har haft hos os i lang tid. Og derfor skal man passe på, at man ikke sådan stiger sig blind på Trump, som det. Han er jo enestående, altså i hvert fald i den forstand, at der er ikke andre som ham. og derfor kan man godt tænke, at måske en dag, når han ikke er politisk aktiv mere, så forsvinder alt det her med ham. Ja. Og der tror jeg, at man går regning uden vært, at der bag ved Trump gemmer sig en politisk dagsorden. Blandt andet en, der spejler sig i den politiske dagsorden, vi har oplevet siden starten af 80'erne op til i dag, som gentager sig i USA. Og jeg tror, der kommer ikke flere Trumper efter Trump, men der kommer flere med samme politiske dagsorden efter ham. Første gang, Mads, jeg skulle rejse til USA, der kan huske, at jeg fik sådan en pjæse tilsendt fra den amerikanske ambassade her i København, der handlede om USA som The Melting Pot. Det var simpelthen det der med, at det var den store smeltedeal, og så gennemgik man, hvordan det var her. Vi er altså tilbage i 1983. Og det har jo været sådan den amerikanske tankegang. Vi er den store smeltedeal. Folk kommer udefra, så kommer de til USA. Lige meget hvor de kommer fra, så ender de ret hurtigt med at blive en amerikaner. Og det, som Trump jo står for her, det er at sige, og det er der så mange amerikanere, der er enige med ham i, der er altså nogen, der ikke vil ned i den smeltedeal, om jeg så må sige. Der er nogen, der ikke vil være amerikanere, ligesom os andre, og dem vil vi faktisk ikke have. Ja, altså amerikanerne har aldrig været bange for at bruge ordet, at man skal assimilere sig til det amerikanske samfund. Mm. Man kunne sådan set, altså man må godt af udseende i madkultur, og også med sit sprog og så videre, på mange måder må man gerne være meget anderledes end resten af samfundet, eller end der bosted, hvor der kun boede andre kinesere, eller armenere, eller russere, eller hvad det nu måtte være. Det havde man ikke så stort problem med, så længe man lagde sig til, at man skulle assimilere de amerikanske frihedsidealer, og blive sådan meget patriotisk amerikanere. Og det der sker med den andet efter september, er, at man får den her. Og det er også derfor, man skal huske, at der er en forskel på de her, selvom deres drab jo, fordi det går ud over, er lige så voldsomme, at når man skyder ud af et vindue i Las Vegas, eller noget af den anden meget højreorienteret vold, der også er, og drab, der også har været i USA, så er at den debat, der kommer ind med efter september, det er, at der er nogen, der ikke vil assimilere sig til vores idéer, fordi de hader alt det, vi er. De vil aldrig bryde sig om USA, de vil aldrig nogensinde sætte sig ned og egentlig acceptere det samfund, vi har. De ønsker blot at ødelægge det. Og det er derfor, man skal huske, at for nogen af dem, der på den modsatte fløj, højreorienterede terror, der har man jo den her, selvom det er en stor misforståelse, men opfattelse af, at man rent faktisk forsvarer det ærke amerikanske. Det er derfor, de reagerer imod det. Så det er sådan, selvom man godt kan have en lyst til at sammenligne de to, så er det sådan væsentligt forskellige ting. Og det er det, der er specielt ved den debat, der kommer i USA efter september, at det, selvom amerikanerne jo egentlig altid har haft en forståelse af, at der er nogen derude, der bare hader USA. En gang var det kommunisterne, før det var det anarkisterne osv. Der har altid været nogen derude, nu er det så islamisterne. Men som man oplevede tidligere, da man lavede opgør med femte kolonne af kommunistisk aktivitet i USA, og Hoover brugte al sin tid i starten som FBI-direktør på at lede efter anarkister i USA, så har man altid haft den her forestilling om, at det at også nok fordi amerikanerne er så frygtelig glade for deres eget samfund, at man har sådan med en stor forbløffelse set på, at der er nogen, der ikke kan lide det, vi er, selvom vi er så fantastiske. Og det er så aparte at være der, at man ikke kan tænke sig noget værre end et menneske, der ikke elsker de amerikanske grundidealer. Og den forståelse er jo en, altså, at man skal gøre noget ved det. Den har egentlig løbet som rød tråd igennem meget amerikansk historie, og den bliver så genaktualiseret i 2001, efter at have været begravet med den kolde krigs ophør, for der har man sidste gang, man sådan frygter en fjende, der bare hader USA, fordi USA findes. Og så er det selvfølgelig også det, at USA har skiftet kulør, om jeg så må sige, fordi hvis vi igen kigger på sådan et berømt tidspunkt i amerikansk historie, det tidspunkt, hvor John F. Kennedy bliver valgt til USA's præsident, der består ca. 85% af den amerikanske befolkning af folk, der kategoriserer sig selv som hvide. Ved det sidste valg, der er vi nede på noget, der hedder måske 62-64%, så der er en ganske dramatisk udvikling i, hvordan USA ser ud. Den hvide befolkning er dramatisk mindre end tidligere. En af de befolkninger, eller den befolkning, der mest markant er kommet til siden 1960'erne, det er jo selvfølgelig Hispanics, som udgør en sådan ca. 15% af den amerikanske befolkning nu. En af dem, der sådan har spillet en stor rolle i den debat, også fra det stærkt venstre intellektuelle miljø omkring de store universiteter i Boston og New York City, det er den Pulitzer-vindende forfatter Junot Diaz. Han kom i sin tid til USA med en familie fra den Dominikanske Republik og boede i New York City. Han har skrevet en bog, der hedder The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde i 2000, da der udkom for få år siden, og som han fik Pulitzerprisen for umiddelbart inden. Han talte med forleden dag, Mads, fordi han var i København, hvor han optrådte på Diamanten i København. Og ved den lejlighed, så spurgte jeg ham om, hvordan han egentlig ser udviklingen i USA lige nu i udstrakt grad inden for det her indvandringsområde. Lad os prøve at høre, hvad Junot Diaz siger om det her. The United States is participating in this global wave of, it's a global wave of hostility towards immigrants, towards migrants, and this sort of intense nativist nationalism. And you see it all over. You see it whether we're talking about the Dominican Republic, Mexico, Europe. It's become a kind of a global concern. So that means what you're saying is that must mean that you're talking about white Americans who would prefer that America would just be for white people and America would be by itself. Is that how you see it? Except that, the majority of immigration is not occurring in the West. The majority of immigration is occurring in non-white nations. Mm-hmm. So therefore you have in Mexico, for example, tremendous hostility towards Central American immigrants. You have in the Dominican Republic all sorts of malign laws that have been passed to create a second-class citizenship for people of Haitian descent. This is something that I think this sort of new increased fetish for borders, for thinking of immigrants as security issues versus social issues, this is a part and parcel of all these new neoliberal regimes, which have kind of introduced this idea of securitizing and militarizing borders, which has, I think, a tremendous negative effect on our own societies as we begin to create internal borders, to be comfortable with these internal borders, and to be comfortable with increased militarization of our societies. What do you mean by internal borders? You're talking about the United States? I'm talking about whatever society that we're talking about that begins to think about that their borders are somehow being tremendously threatened by this outside invader. Well, to guard a border requires you to militarize it, and it requires internal apparatuses of check guards, of safeguards, checkpoints, and in some ways, it begins to permeate the whole society. Soon, these kinds of practices are then general. Mm-hmm. And there's no way that you can militarize a border without militarizing the society. And this is one of the great dangers of this. And how do you see that happening in the U.S. right now? Well, I mean, we see the United States, for most people globally who've become aware of Black Lives Matter. Black Lives Matter is as much about kind of racist policing as it's about the militarization of American police forces in urban areas. Whatever is happening in the borders is also happening in U.S. cities, so that wealthy folks need to create a border between poor folks, and they will create a border that's equally militarized and equally dependent on all sorts of surveillance technologies and on the disenfranchisements of the people that they're trying to protect against. So you're talking about inside big cities, for instance, you'll see areas that are gated communities, for instance, and others that are kind of where you kind of see a wall built by police officers. Yeah, and there's, remember, walls don't necessarily need to be built structures. As we saw, Donald Trump won the election on a symbolic wall. And the promise of a wall is as effective in so many areas, and it certainly was in this past election, as an actual concrete wall. Because, listen, I live in Boston, and most of the walls in Boston are created through social capital and through policing, and they're not as material as you would think. Ja, det vi kan høre Junot Diaz tale om her, Junot Diaz er altså professor oppe ved MIT i Boston og uddannet ved Columbia i universitetet i New York City. Det er sådan en klassisk synspunkt fra Hispanic-miljøet i USA, et klassisk synspunkt på venstrefløjen, men også i vid udstrækning et klassisk synspunkt hos demokraterne, nemlig af, at Trump kommer til at bygge mure, både den han gerne vil bygge mod Mexico, men også usynlige mure, hvor han sådan skaber skel i samfundet. Det er sådan, at det her indvandringsbillede ser ud, hvis du ser på det fra et mere venstreorienteret eller ny indvandringsmiljø i USA. Det er vel meget klassisk, det han siger her. Ja, det er i hvert fald klassisk for den fløj. Man kan også finde dele af de argumenter på den mere ultraliberale fløj i USA, altså den libertære fløj. Der kan man også møde det her synspunkt. Det står så i kontrast med både konservatismen, både i USA og andre steder, og med sådan den måde, man også har tænkt på i sådan det mere moderate del af Demokratisk Parti, som egentlig mere har... Altså, man skal huske, at hele den her, det her forløb, hvor man sådan som et politisk-filosofisk udgangspunkt diskuterer, hvorfor har vi en grænse ved vores nationalstatsgrænse? Det er sådan en forestilling om, at jeg afgiver min frihed til en fælles stat, fordi så giver den stat... Ved at give slip på noget af min frihed, så får jeg en sikkerhedsmæssig paraply. Staten garanterer sig den resterende frihed, jeg har tilbage. Det, jeg ikke har givet væk til de fælles regler, der er i staten, det overtager staten så og sørger for, at jeg kan udleve mit liv og søge min egen personlige lykke, som amerikanerne kalder det. Og derfor har, skal vi sige, at statens rolle jo er at kunne udøve suverænitet på eget territorie, netop for at kunne sikre borgernes mulighed for at leve frit. Og det, der er sket i den sådan senere tids debat, er jo, at man har måske altid haft det, men man har fået det til at blusse op igen, det her med i USA, at man siger, jamen, men staten, der er ikke hånd i hanke med noget. Vi bliver ved at blive overrendt. Der er store områder, hvor der ikke hersker tugt og orden, fordi staten ikke kan garantere vores sikkerhed. Og så bryder den forestilling om den sociale kontrakt sammen. Det, jeg som individ har givet min stat, det returnerer den ikke. Den forsvarer ikke min grænse. Og derfor har man i amerikansk historie tit haft sådan en tendens til, at man, fordi man jo er altså som stat virkelig den grad barn af John Locke's og Rousseau's tænkning, hvor det her løber som sådan en rød tråd i, der har man altid forsøgt det her, den her lidt spøjse mellemposition, som jo er, at man ønsker at være et indvandrersamfund med åbne grænser, men med forestilling om, at man har en stor kontrol med, hvem der så kommer igennem porten. Men det vi har her, det er selvfølgelig af grunden til, at Junot Diaz står for de her synspunkter. Det er selvfølgelig, fordi han er en del af en hispanikkultur i USA, der er gået på en generation fra sådan cirka at være 12. amerikaner til nu at være hver 6. amerikaner. Kigger vi lidt længere frem, måske en generation mere, så er vi måske op på hver 3. amerikaner, i hvert fald ifølge nogen målinger her. Så det er jo ikke så mærkeligt, at der kommer en ny diskussion i USA. Så jeg spurgte også Junot Diaz der, som flere gange talte usædvanligt negativt om præsident Trump, så spurgte han på et tidspunkt, der er mange, der siger, at han er diskriminerende, han er racist. Så spørger han direkte, hvad mener du egentlig om Trump? Er han racist? There is no doubt that this was a white nationalist campaign, that he's a white nationalist president, sympathetic to neo-Nazis, absolutely hostile to all communities of color. And in many ways, he made explicit one of the perennial tendencies in American political culture. White supremacy is baked in to the American political scene. And we're used to it playing an auxiliary role in conservative politics, at least in the last 20 or 30 years. But for the modern history of America, it almost always played a significant foreground role. And not only is this alarming, but I think it helps to remind people that this didn't come out of nowhere, that we didn't really do a lot of work of denazifying American culture. We talk about how successful we were about denazifying Germany. Mm-hmm. But the truth of it is that American culture needed to be just equally denazified after civil rights. What do you mean by denazified in America? Well, that until the late 60s and early 70s, it was absolutely normal for you to be a political leader in the United States and be a member of a white supremacist organization. There was no demerit to your reputation or your career if you remember the Ku Klux Klan and you were the governor of a state. After civil rights, no one did anything to address this. Mm-hmm. No, we never had a reckoning. We never cleared those people out of our government. We never made it impossible for those people to take active political roles. And therefore, the white supremacy that was present all before civil rights mutated into a more acceptable one. They ironed their sheets. Mm-hmm. And then even during the campaign and even afterwards, again, Trump has not tried to actively distance himself from, for instance, the Ku Klux Klan or anybody else. We saw that in Charlottesville recently. How terrifying, I'm sorry I'm using such a strong word, but I am, because I think it is terrifying to see that you have a president that's not actively saying, I'm against the Ku Klux Klan. He's actually almost saying that I'm in favor of them. That might be a harsh comment to make, but it's in many ways that way. How do you see that? Well, of course. I mean, I would argue that only his supporters want to obscure how profoundly invested he is in white supremacy and how disturbing this is for the entire democratic present and democratic future of the United States. I as much am troubled by this for myself and my community, mm-hmm. as much as I'm terrified of this for the nation, because this has introduced a poisonous baseline. This has introduced toxins into the system that we're going to have a lot of trouble getting rid of, mm-hmm. you know? And I think that, you know, when somebody like this guy comes into office, the long-term consequences are going to be much worse than the sort of sensational terrors of today. Det, jeg synes, der er interessant ved det her, Mads, det er altså Junot Diaz, forfatter, intellektuel på de store universiteter. Han er en af venstrefløjens førerskikkelser, har skrevet nogle kommentarer i The New Yorker, som, hvad skal vi sige, det er ligesom dagbladet information i Danmark, hvis vi ikke giver nogen sammenligning, der sådan bliver brugt som bannerfører, når man skal skælde ud på Donald Trump. Og det, han siger, de udtryk, han bruger her, er jo, havde nær sagt, lige så voldsomme som dem, man hører fra den anden side, når de kritiserer demokrater. Han taler om, at de er nazificerede i Trump-lejren. Han taler om, at de hænger sammen med Ku Klux Klan. Han taler om, at de opfatter alle andre end hvide som anden klasses borgere osv. osv. Det er en meget, meget, meget hård retorik, han har her, men det er jo den, vi hører igen og igen fra, hvad skal vi sige, den venstreorienterede del af demokraterne. Men det er altså ikke det her er så nyt. Jeg synes nu, at den yderste venstrefløj i USA, som han repræsenterer her, altid har haft det her blik på USA. Det er ikke, altså, jeg er meget uenig i den måde at læse Trump på. Jeg tror, at venstrefløjen i USA, i hvert fald den mere moderate del af den, skal passe på ikke at gå med på det opgør, der er med Trump, hvor man slår ham i hardcore med politiske bevægelser, som måske sådan i periferien kan se et slags idéfællesskab med Donald Trump, men mest bedre kan lide Trump, fordi han er trods alt på en eller anden absurd måde tættere på dem, end det modsatte er på grund af det her topartis system, man har. Og der er sådan man skal jo huske, at Trumps dagsorden er en form for opgør med de store forandringer, USA er en del af. Og noget af det har også raceundertoner. Men man skal bare være bevidst om, ligesom man også ved i så mange andre samfund, at hvis man har en kernekultur, der er under meget hastig forandring, eller opfatter sig selv som under hastig forandring, så går man nok ikke ind og vinder den debat ved at kalde alle, der ikke ønsker den hastige forandring, for nazister. Det er en nærmest pervers måde at bruge de ikke stuerene argumentet på i amerikansk politik. Men ikke desto mindre skal man huske på, at den her type retorik, som vi har hørt fra Junot Diaz, er ganske udbredt på den amerikanske venstrefløj. Lad os lige tage her til sidst et lille interessant drama, der foregår i det demokratiske parti, fordi der er sket det, at Donna Brazil, som kortvarigt blev indsat som midlertidig leder af demokraternes kampagne under valgkampen, fordi den tidligere leder, som hed Debbie Wasserman, var nødt til at træde tilbage, fordi hun blev anklaget for at have hjulpet Hillary Clinton i kampagnen mod Bernie Sanders. Ja, hende, Donna Brazil, har været ude at sige i den her uge en voldsom kritik af Hillary Clinton-kampagnen. Hun har simpelthen sagt, at den totalt overtog styringen af det demokratiske parti på en brutal måde, på en voldsom måde, hvor de ikke tillod noget som helst fordele til Bernie Sanders. Alt skulle være til hendes fordel. Og så sker der det dramatiske, at Elizabeth Warren, senatoren op fra Massachusetts, som også tilhører venstrefløjen hos demokraterne, hun går ud og siger, jeg er helt enig. Det var det, der foregik, og det var helt hen i hegnet, at det foregik på den der måde. Så det virker som om, der er et opgør i gang hos demokraterne om, hvad skal vi sige, partistyringen. Man skal huske, at når man afholder de her konventer, hvor man udpeger den endelige præsidentkandidat, ved det konvent, der laver man også en politisk platform, som så at sige, det er som om man genopfinder hele partiet der og siger, nu er det det her, vi står for. Og i den proces, der er der, og det har der altid været i begge partier, en voldsom kamp om partiets sjæl og om at overtage det. Og jo mere man kan sidde på, jo mere kan man ligesom fylde i partiet. Nogen er sådan milde og gode og deler ud og sørger for, at der er plads til alle, når man laver den politiske platform, så alle bliver hørt, selvom man ved, man har vundet. Det er meget op til kandidaten og staben omkring kandidaten. Andre ønsker sådan en total udrensning. Det gjorde Obama også i sin tid, da hans lejr overtog partiet. Der røg alle de andre ud, og der kom en dagsorden, der var fuldstændig dikteret fra kredsen omkring Obama. Så det er ikke så usædvanligt. Det er jo, at Hillary Clinton har tabt, og nu skal der ryddes op efter hende, og man skal alle hendes proselytter vippet ud, fordi de var blandt andet med til at sørge for, at en af Bernie Sanders' kandidater meget kneben tabte kampen om kontrollen over det, der hedder Democratic National Committee. Og det er også i Elizabeth Warrens interesse at få gjort, fordi hvis der skal være en mere progressiv dagsorden i et demokratisk parti, så skal man have alle de, der kom ind sammen med Hillary Clinton, dem skal man have ud af partiet, ja, eller ud på sidelinjen til Hillary Clinton igen. Og Elizabeth Warren er jo selvfølgelig en af dem, man kunne forestille sig, der stillede op som præsident næste gang, og så vil hun repræsentere en eller anden form for venstrefløj, dog ikke så langt ude som Junot Diaz lige før. Det, hvad hedder hun, Donna Brazil, har kaldt Clintons kontrol med partiet. Det svarer til, at der var sat en kræftsvulst ind i partiet. Det er jo meget voldsomt udtryk, man bruger her. Ja, det er meget voldsomt. Men altså, politik er jo meget brutal, og når man skal rydde op efter et nederlag, så ser det faktisk tit sådan her ud, synes jeg. Og Hillary Clinton er nu en, man i den grad ønsker at give hovedansvaret for nederlaget, og alt, hvad hun har gjort og står for, prøver man så at lave sådan et opgør med. Og det kan der være nogle gode grunde til. Noget af det handler også bare om at få passeret aben hos Clinton-familien. Nu ved jeg jo, at du holder meget af konspirationsteorier, derfor er det meget interessant. Jeg så en ny konspirationsteori udspille sig forleden dag, der gik ud på, at Hillary Clinton simpelthen med vilje tabte det amerikanske valg for på den måde at kunne få indsat Donald Trump som præsident, så man på den måde kunne starte en undersøgelse, der viste, at han i virkeligheden var styret af russerne. Det er en konspirationsteori, der alligevel er lidt langt ude, men i den forløbende uge, der så vi dog, og det kommer slet ikke til at nå at tale om i dag, at Robert Mueller-undersøgelsen tog et afgørende skridt, da to centrale folk fra Trump-kampagnen blev anklaget for at have lavet gale ting i op til valgkampen sidste gang. Det må vi vende tilbage til en anden gang, for vi er færdige med kampagnesporet for i dag. Det var Mads Fuglede og jeg, David Trads, der var i studiet. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.